من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عددا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفروا خفافا وثقالا. دا سورة توبہ دا لسم سفارہ دا آیت نمبر 41 یوصل اختم نمبر آیات دے. پرون مونگا ویڈیو دا نبی علیہ السلام و السلام دا ہجرت واقعہ یو نکتہ پاتی شویوا چی دلتے ویلیو لا تحزن ان اللہ معنا. نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل چی خفکی گاما اللہ منصر دے. دلتا داسی وی رستا سور شعراء کی موسیٰ علیہ السلام او داغا دا قوم بحث دے داغی سفر دے. کلچی غیر وانو کافر ورپسیدی رستا فرعونیان بن اسرائیل ورخطاشو. فلما ترات الفیتانی قال اصحاب موسی انا لمدركون موسی علیہ السلام مرګری وې کله چې راډلې ولې دې وې مونږ خو ګیر شو موسی علیہ السلام سوي کلا انما یا ربی سیهدین موسی علیہ السلام قوم وې انا لمدركون مونږ ګیر شو موسی علیہ السلام وې ان معي ربي سيهدين زما سرا زما رب دي هغه به ما ته لار ښيي تاسو سره نشته ما سره شته ما ته به لار ښيي دلته صدیق فنبي عليه الصلاه والسلام باندې جاړي پریشان دي خفه دي ندلتا نبی علیہ السلام وی ان اللہ معنا پر زان سر غم نو نبی علیہ السلام باندی دیر غمو نو نبی علیہ السلام وی ان اللہ معنا مون سر اللہ دے تا سر ہم دے ما سر ہم دے والتی موسیٰ علیہ السلام وی لی چی زما سر زما رب دے ولی ویزد اللہ فا امر راوتے ما ما تبخل رب لارا خیئی نو چی کلا دی ورغلا اللہ ورطوی لدر بیعصا کالبحر فانفلقا فکانا کل فرق کتو دی العظیم لائی ویزا جوڑو ما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام سر پا غم کی شریکو نو دلتو ان اللہ مانا خوالتی موسیٰ علیہ السلام سر آغی و شانتی شریک نو غم کی نو دلتو انما یا ربی سیدی ما سر زمارا بدے انفروا خفافا وثقالا تاسو وزئی سپکو درانا وجاهدوا باموالکم وانفسکم تاسو جهاد وکئی بخپلو مالو نسرا وانفسکم او بخپلو زانو نسرا فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی ذالکم خیر لکم دا بتاس لڈیر ورئی ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئے گئی انفروا خفافا وثقالا انفروا اغزو تاسو غزال لارشی جہاد لارشی وزئی خفافا وثقالا سپکی او کدرانی صحت مندی او کمریزانی سالمان دغمانکی خود وڈیر سیندا صحاہا و مرازا دا سیندا زکا سورت پاخر سر کی وی لیس على الضعفاء ولا على المرضى لہذا مریض اغا مراد ندیم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نکی خفافا و سقالا نشاتا و غیر نشاتا کتق و شالی او کففی خجہاد لوزا یا خفافا و سقالا اغنیاء و فقراء کمال دارئی او کغیبی نوزا شبانا و شیوخا کزوانی او کبودائی قوزا دوشانتی انفرو خفافا و سقالا ککار لری او ککار نلری وزگاری او کنا وزگاری قوزا دوشانتی قرآن کریم وی خفافا و سقالا سالمان دا مانا کئی کوا دوالی او کبی وا دوالی کروستا در پسی اولاد در پسی دے دا موایا بچی برا نفاتشی ننوزا کوا دا دی نئی کلے نو ہم لارشام انفرو خفافا و سقالا محازیلا و سیمانا کوچکل کی او کسور بی نو جہاد لوزا جہاد للعشام علماء کرام ذکر کی مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشام کی د یو انګر سره ناشته خپل صورتي راکې خدا بدن ډیر غټ شوی دی چې بدن غټ شوی دی سالکان راغل المجاهدین راغل موحدین الکان دی بابا سکه وای صورتي راکوما وای بابا تمون ته فونه خایا تا په ځواني کې ډیر جنگونه کړی دی تا وسکار نشته ته کینا وزمون کار دی جهاد لبمون غزو هغه مقداد ابن اسود و بسیرین ذکر کئی غوٹ بدنه و انگر پاک زیگی چه اکیتی پرتی پاگی ناس وقت ولی خودی سلی و دوم غوٹ بدن والا اگر توی بچو ویزستو اکما قرآن کی او صورت را غلی ده قرآن من افریاتت علینا صورت البحوثی لطون کی صورت بل روات چی دی صورت البحوثی قرآن کی را غلی دی سور توبہ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ بار بار ذکر کړی دی اسی نه وایځه چرته پر یو منهم کې رانه شما منافقین بعض دی وای اسی نه چې تغی کې رانه شما نو قران می نه پری دی وایځه تو کما ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ بوډا شوی دی بچی ورته وی بابا تمزه هغه jihad تیارې ته وی زم jihad دا ویتم مزا تاسو باندې کې ډېری غزاګانې کړی دي مونږه کار دی وسه مونږه یو څومره تخونه کوا هغه ورته وی بچو ما قران نه پری دي وای څنګه وای قران کې الله وین فیرو خفاف او سقالا وزي کبوډای او کزوانی مال دې دې څه وزر نشته دی قران می نه پری سو کما دې یاد مجبور کړی مزه کوي jihad لزما نظر تذکا وی انفرو خفافا و سقالا وزا اسپکی او کدرونی اسپک مطلب دا چی نور صدا پسی نشت دے اسی او لوندائی نوزا و سقالا او کدرونی واد دی کڑے دے اگر کدیر بچی دی اگر او کس دے او کنش پیتا بچی دی چبیس اغا مردان کی چبیس دی پدے موبال کی راگلی چبیس الکان نلس جنکی سوار لسوی رمڑ دی نو گورا کڈیر بچو والای او کلب والای واد دکڑے دے او کندی دکڑے خوزل آشا دابان بے مچو آچی ما پسی بیا خز خب کی ویا لکا خزمی بی مارا دا ویا لکا ما پسی خب دا ننا دا بیا نشتے جہاد کلپ زیائن شی نو بیا وزام وجاہدو بیا موالکم جہاد کوئی بخفل مالون سرام پلگا ولو دا مالونو سرا وانفوسی کم پکڑا ولو دا زانونو سرا فی سبیل اللہ فلارد اللہ کی ذالکم خیر لکم دا بتاسو لڈیر غوری این کنتم تعلمون کچری تاسو پوہی گئی لو کان عرضا قریبا کچری ویدا سامان نزدی و سفر القاصدا او سفر درمیانا لتبعو کانو خاما قریب استاتا بداری کنی ویم کچری دا تبوک دا سامان نزدی وی دا منافق بلن خزی کرکی در امام کچری دا غزوی تبوک نزدی وی منافقین باستا سرخا ما خاتلی ویم لو کان عرضا کچری دا سامان دا سفر دا تبوک قریبا نزدیم و سفر القاصدا او سفر درمیانا لتبعو کانو خاما قدیب استا خبر من لیوی ساتا بیداری دیکنی وی ولیکن بودت لیکن سخشوی دے علیہم الشقا پدی باندی اغا سفر علیہم الشقا ولیکن بعودت صلو رمان خدا منافق منگوی دیو دا دری میسا دا سوری تو بیدا پدی کی دا منافق بحث دے او یا نشانی ذکر کیگیم نصلو رما لما دادا ولیکن بعودت لیکن سخشوه دے لرشوه دے علیهم الشقا فدی باندی او سفر امام بخاری مانا کئی شقا فمانا دا مسافت باندی فمانا دا سفر باندی بن زمن قا وسيخلفون بالله او ذو بخما قسم لخرف الله باندي منافق شنو بيجني دير قسم لبخري لو استطعنا ويكچري زمونغا طاقتوي لخرجنا معكم ويخما خمون بوتي تاسو سلام يهلكون انفسهم فغمنا هلاك ديو فرسانونا فرزان كند تورا شيدا ويشي ما فايدا وكا دا ويشي ما زان لغتا وكا هنا نقفل زان تباكو علك ما زل رازا يا روي در زمزة تزا دا مطلب دي چه زدو کمي کو ملي گو زوس نزمننا فرزان كند تورا چاو فرزان غرقو علك قرآن لرازا وي بس رازما رازما وي زان متق خلاص کو تبلیغ والا رہشی رازا لکا اللہ لدین خبر کی گی لگور تکینا وی بس درزو درزو وی زخو ما دی زان خلاص کو ننخفل زان دی کند تا گزار کو دی خلقو نزان مخلاص و دلتوی یهلکون الفسحو فلزان تباکم جهاد لا دتللو نبانی که اللہ ویزان غرکم والله یعلم انهم لکازمون ومنخا اللہ بویگی چی خامخا دی درو جندی ار وقت بدی درو ویدی درو جندی اف اللہ عنکا اللہ دیتا خساتی اللہ دیتا تمافی وکی لما ازنت لهم ولتا دیتا اجازت ورکم اف اللہ عنکا ولی دا نبی علیہ السلام نا گناہ شئی وچدل تورتوی اللہ دیتا اللہ تماف کری ننا ما ندا دا سیدا سی ما ندا سیدا فالله عنکا ندی خودی اللہ بتا بانی سملامتیا شان نزول اغدا دے چی دا منافقین نبی علیہ الصلاة والسلام خواتا براتلل غزو تبوک لچی کلتلو دروغ بانی بے کولی زمون کور کی جی سوک نشت دے دلتا کور والمی وازی دا کور والمی بیمار دا زما کر ملمان را غلی دی زما کر دا چل دے دا چل دے کسی مسئلی بے کولی نبی علیہ السلام نبی پا بانا باندی زان خلاصا نبی علیہ السلام با اجازت ورکاو یا دا لما ازنت لهم ولی تا اجازت ورکو دی تلتلو دا مانم کولی شی لکه منافق دی شی حرامی دی از دی خلق پا جگڑو ور ولی اجازت مور کو دتلو دتوی تا مزا یا دا لما ازنت لهم تا ولی اجازت ورکو چی مزا اوزر پیس کو تا ولی اجازت ورکو نو ناسا پا وحی راغلا نبی علیہ السلام با کسانو تا اجازت ورکو آبا راغی بانی بے لٹولی زنی پا جداسی مو چی زخو جہاد لزم علکا امر وشو بیا بانی مکو بیا زان ممختی کوا چی بای زبدا کار کوم زبدا کوم نا امر وشو تیارے وکا تا پوست ضرورت نیشت دے نو ناسا پا وحی راغلا فاللہ علکا اللہ دیتا خساتی لما ازنت لهم ولتا اجازت ورکو دیتام دلتا فالله عنك رست بکارو لما ازنت لهم مخی بکارو یا فالله عنك اللہ تا تا ما فکری دا ولدا گناہ دن وشو چدا کلمن اللہ میرا بانو ذکر کا ننا دا امر مباہو دا سیمانا اللہ دیتا معاف کی ولی دی اجازت وکو دلتا اتیان فتر کی افضل وشو اتیان فغیر افضل باندی شوی و زک اللہ و یف اللہ عنکا لم یلزم کا زنبن تا سر دی ونن خلی گنا تا تا سر دی ونن خلی گنا تا تا دستن ریما قاضی آیاز بیتا ان تالی صفحہ باندی دویم جو کی دامان کری دام یادا چی عف اللہ زکا مکی ذکر کلو چی دا دا کلام شروع دا دا دا کلام شروع دا لکه سره جمعات کی پاسی چانده که یا سکی اللہم خوشا لکا یا تبلیغ والا پاس ایران کئی اللہم خوشا لکا دا باقی منزل بعد بعد الله خبره کی یا منگو تاسو تکینو اللہ باجر را کی نولی دا خلق خفا دی چی دیورتو یا اللہم خوشا لکا خونا نا دا افتاح الکلام دا کلام شروع دا نزک دلت اللہ وی انتہائی من داد اخفل نبی سرام اف اللہ وانک اللہ دیتا خوشا لگی اللہ دیتا معاف کی اللہ دیتا بسی گناہ نمخلی اللہ دی وزا تالیم اعظمت لهم ولیتا اجازت ورقو دیتا حتی یتبین لک اللذینام تردی پوری چکار شیوی تا تا کسان صدقو چی غریشتون دی و تعلم الکازمین او کار شیوی اغدر و جن پی جن دلی بوی تا اغدر و جن تاولی اجازت ورکو دا پاتی که دلو کتاوی لیشن نتاسو بزی نو دیو بیاهم پاتی که دا دیو بیاهم نتلگ ورے بیاهم دی نتلم بس ته سلام علي ابراهيم بس ته هم بیا انفروا خفافا وثقالا وزيس فكي او قدرانا وجاهدوا او جهاد وكي باموالكم فلغولوا دخلوا مال نسرا وانفسكم او فكرولوا دزان نسرا في سبيل الله فلا رد الله كي ذلكم خير لكم دبتا سلدي وري ان كنتم تعلمون كشر تاسو فوئي لو كان عرضا كشر سمان قريبا لزي وسفر القاصدا او سفر درمیانا لتبعوك نخام خبری ساتا بدری کلوه ولیکن بعودت لیکن سخت علیه مشتقا فدی بالی اغا سفر سفر دتبوك وسيحنفون بالله او دیو قسمون خریف اللہ بالی لو استطعنا ويكشري زمونغ طاقتوه لخرجنا معكم نوي خاما خبا مونغ وتيوه تاسو سرا يهلكون أنفسهم خذوا على كيف الزاننا والله يعلم إنهم لكاذبون الله فيه شديو دي دروجا عفى الله عنك الله دتا وساتي الله دتا فسي بلانا خلي عفى الله عنك الله دتا وشالكين لما أزلت لهم تاول إجازة وقديتا حتى يتبين لك الذين صدقوا تردي جختار شيبيتا تاكسان شغرش تندي وتعلم الكاذبين أو في جاندل بويتا أغدر جل کدی دا سلا زان سرکڑی وا کدا مونتا اجازت را کی جو دیر خدا امام مجاہد رحم اللہ آغاز کرکی وی کچری اجازت را کو دیوویل نو جلسنا مون بکینو کرائی نکو نو بیاهم جلسنا جواہر امام قرطبی او تفسیر معارف القرآن والا دا ذکر کری دی نو حتی یتبینا تردی پوری چفکار شیوے لکل لذینا تاتا کسان صدقو چغرشتن دی و تعلم الکازمین او فی جاندلی بغیتا اغدر جن فاقا نصفت و سقالنا و جانا و جاہدو جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد و جہاد